zdarzyły się dwa samochody osobowe. Przez pewien czas zablokowany był prawy pas jezdni w kierunku Szczecina. Teraz jest odblokowany i jedziemy tam bez żadnych problemów. 22 5 trójek i 2-0 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Dziewiętnasta powoli mija, niedziela, 28 dzień maja, program Trzeci Polskiego Radia, pora na wiadomości, Justyna Mączka, zapraszam. Jarosław Kaczyński zapowiada, że PiS będzie dążył do tego, aby Polacy mieli takie same szanse, bez względu na to, w której części kraju mieszkają. Kanclerz Niemiec wątpi w niezawodność Stanów Zjednoczonych i mobilizuje Europę. Od 5 do 10 huraganów, niektóre bardzo groźne, żywioły mają nękać Amerykę Północną i Środkową w najbliższych miesiącach. Cała Polska musi rozwijać się równomiernie, uważa Jarosław Kaczyński. Prezes PiS-u mówił o tym w Strachocinie, niedaleko Sanoka na Podkarpaciu, gdzie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Trzeba wyrównywać różnice i w skali ogólnopolskiej, i w ramach województw, mówił Kaczyński. Chcemy, by Polacy mogli żyć z szansami, i to takimi dużymi, osobistymi szansami, w każdym miejscu w Polsce. Nie chcemy, żeby jakikolwiek region czy jakiekolwiek miasto się wyludniało. Nie zależy nam na koncentracji w kilku miejscach w Polsce rozwoju siły gospodarczej, pomyślności obywateli. Chcemy, by Polacy byli narodem, który jest spójny między nimi, dlatego że ma takie realne, równe prawa. Podczas wyjazdowego posiedzenia politycy PiS-u, jak informowała rzecznik partii Beata Mazurek, dyskutowali o sytuacji politycznej, ale także o problemach Podkarpacia. Mowa była na przykład o budowie drogi S-19 i nowych przejść granicznych z Ukrainą. Angela Merkel nie kryje rozczarowania szczytem G7 na Sycylii, obarczając prezydenta Donalda Trumpa odpowiedzialnością za brak porozumienia w sprawie walki ze zmianami klimatu. Dzisiaj na wiecu wyborczym w Monachium kanclerz Niemiec zaapelowała do krajów Unii Europejskiej o zachowanie jedności, jednocześnie wyrażając wątpliwość co do niezawodności Stanów Zjednoczonych. Czasy, gdy mogliśmy się całkowicie oprzeć na innych, dobiegły końca. Doświadczyłam tego w minionych dniach, powiedziała Merkel. Dlatego mówię, my Europejczycy musimy wziąć nasze sprawy w swoje ręce. Jednocześnie kanclerz zastrzegła, że należy zachować przyjaźń z USA, Wielką Brytanią, a także, o ile to możliwe, z Rosją. W Ameryce Północnej i Środkowej rozpoczyna się sezon na huragany, a jak obliczyli eksperci, w ciągu 6 najbliższych miesięcy żywioł zaatakuje od 5 do 10 razy. W 2 przypadkach ma być bardzo niebezpieczny. Najnowsze opracowanie na ten temat przedstawiła amerykańska organizacja Oceanu i Atmosfery. Szczegóły w relacji Jana Paklowskiego. W tej części świata sezon huraganowy rozpoczyna się 1 czerwca i potrwa do 30 listopada. Meteorolodzy są zgodni, że w tym roku aktywność żywiołu powinna być przeciętna. Badanie oparto na 2 tezach. Wpływ na prognozy ma zjawisko atmosferyczne nazywane El Niño. Polega ono na utrzymywaniu ponadprzeciętnej wysokiej temperatury wody, przede wszystkim w strefie równikowej Pacyfiku. El Niño może zmieniać się w zjawisko nazywane La Niña, charakteryzujące się z kolei niską temperaturą wody. To sprawia, że w takim przypadku huragany mogą być bardziej aktywne. Tradycyjnie opracowano już listę ich imion, jest ich łącznie 21, to m.in. Don, Emily, Maria czy Lee. Huragany zagrażają najbardziej wyspom karaibskim, wschodniemu wybrzeżu USA oraz stanom Zatoki Meksykańskiej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W Londynie ten weekend to święto miłośników komiksu i science fiction. Tysiące osób bierze udział w jednej z największych tego typu imprez na świecie. W programie są spotkania z aktorami, prezentacja gier, możliwość kupienia gadżetów. Dla miłośników Gwiezdnych Wojen, Star Treka czy Władcy Pierścieni to też okazja, żeby ucharakteryzować się na ulubione postaci. W kolorowy tłum wtopił się nasz korespondent Adam Dobrowski. Pierwszym gościem był Darth Vader. Trzeba uważać na nogi, bo wpadł też android BB-8 z przebudzenia mocy. Fantazyjnych strojów nie brakuje. Jake wcielił się w bohatera komputerowej gry fantasy Legends of Zelda. Na elementy tego stroju wydałem prawie 100 funtów, a uszycie go zajęło 3 tygodnie. Robiłem to w każdej wolnej chwili. Dziesiątki gier komputerowych do wypróbowania, pojedynki komentowane na żywo, ale są też planszówki czy karcianki. Na straganach nieopodal towary pierwszej potrzeby, takie jak strój szturmowca z Gwiezdnych Wojen. Najtańsze kostiumy zaczynają się w okolicach 800 funtów, czyli jakieś 4000 złotych. To bardzo dokładne odtworzenie filmowych mundurów. A popyt? Popyt jest duży. Przecież każdy chce być szturmowcem. Cóż, to twierdzenie jest pewnie na wyrost, ale tu w londyńskiej hali Excel nie budzi większych kontrowersji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I korespondencją z Londynu kończymy. Kolejny serwis w trójce o 20:00. Tej nocy na zachodzie przelotne opady deszczu, poza tym pogodnie. Od 11 stopni na południu przez 14 w centrum do 16 na Mazurach. Jutro przybędzie chmur, możliwe są opady deszczu, lokalnie także zagrzmi. Nadal bardzo ciepło w większości regionów od 26 do 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Obrazy Edwarda Dwurnika, profesora Andrzeja Strumiły, Dariusza Twardocha, a może wyklejanka Wisławy Szymborskiej? 1 czerwca na antenie radiowej Dwójki charytatywna licytacja dzieł sztuki i unikatowych przedmiotów. Całkowity dochód z aukcji zostanie przeznaczony na budowę Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej, o które walczy Stowarzyszenie Wspólny Świat. Razem stwórzmy pierwsze w Polsce miejsce, które zapewni pełne wsparcie osobom autystycznym niezależnie od ich wieku. Szczegóły na stronie kulturapomaga.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 19. Michał Jakubik i Piotr Stelmach. Witamy Państwa bardzo serdecznie w paśmie koncertowym, które dzisiaj w Trójce jest wspomnieniem o Zbigniewie Wodeckim. Tak sobie myślę i nie jest to myśl, która mi towarzyszy przez ostatnie dni. Te wywiady, spotkania, koncerty z nim w roli głównej, one wszystkie i przeprowadzały się, i robiły się, i słuchały się, i odtwarzały się niejako same. Teraz w naszych trójkowych archiwach jest sporo rozmów z artystą, które się zachowały, już się zachowają na zawsze. Mam nadzieję, że będziemy mogli je Państwu często przypominać. Kilka dat i kilka faktów, żeby wszystko ładnie uporządkować. 23 lutego 2008 roku tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po raz pierwszy na scenie spotkali się zespół Mitch & Mitch i właśnie Zbigniew Wodecki. Tak jak wtedy go wywoływali ze sceny podczas koncertu, brzmiało to mniej więcej Zbig Wodeki, ponieważ zespół Mitch & Mitch posługuje się na scenie językiem angielskim tylko i wyłącznie i chcieli tę formułę zachować. To było w 2008 roku, ale do nagrania płyty jeszcze było kilka lat. W 2013 roku, dokładnie 2 sierpnia, spotkaliśmy się ze Zbyszkiem podczas OFF Festiwalu. Był przy naszym radiowym stanowisku i tak wspominał współpracę z Miczami, bo wtedy to już była współpraca, którą było słychać na wielu koncertach w Polsce i tak wspominał również to pojawienie się tutaj w programie trzecim. To fragment archiwalnego wywiadu. To dzięki Miczom, bo ten Mitch & Mitch to są tak fajni ludzie, mówię, tak kreatywni są, że to jest coś nieprawdopodobnego. Ja się zdziwiłem już w Trójce wtedy, że, bo ja nie wiedziałem, co się dzieje. Ja wyuczony, że mam ładnie od podkolanówek, od szkoły podstawowej, ja grałem Akulaja we Floriance na pierwszym egzaminie. Słuchajcie, wiesz, krótkie spodenki, białe podkolanówki, ta la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. I że mają do tego oko im błyszczy. Tym Maćkowi oni to lubią, no się tego nauczyli, więc muszą to lubić. Ja sobie to przypomniałem, znaczy musiałem sobie tekst napisać oczywiście tak jak i tutaj i patrzyłem wielkimi oczami, że to jednak nie chodzi o to, żeby to było wszystko stricte, perfekcyjnie i tak dalej, tak jak mnie lali i uczyli te dyplomy pozdawać, nie wiadomo po co, bo mogłem od początku śpiewać pszczółkę, mali grać czardasza i byłoby tak, nie? I się okazało, że chłopaki, jest zabawa, wiesz, że są tak kreatywni, że to nie chodzi o to, żeby się popisywać, tylko żeby było fajnie. I tutaj to się sprawdziło, no bałem się, bo to materiał sprzed 40 lat. Ludzie przyszli, ale wiecie co, oni słuchali nawet piosenek, które się moim zdaniem nie nadają na żaden festiwal, bo są ballady do łóżka, z chórkiem, cichutko i nagle się okazało, że ci ludzie się bujali, słuchali. Ja myślę, że zadaj mi jakieś pytanie, bo za długo gadam, przepraszam. 76 rok, pierwsza płyta Zbigniewa Wodeckiego. Ja miałem wtedy 5 lat. Panie Zbyszku, tak no rzeczywiście nie pamiętam cię. Jaki fonograficznie to był czas w Polsce? Fonograficznie. W tamtych czasach? No. Znaczy ja się fascynowałem, chyba był Bert Bacharach już, dlatego że wtedy napisałem to parę słów, takie bakarakowy. Czy wiesz, trąbka, saksofon, puzon, sekcja dęta, która mnie bardzo kręciła, to był Erdyn Twaj. Przepraszam, to Erdyn Twaj jeszcze nie było, Erdyn Twaj. Było Chicago i było Blood, Sweat and Tears. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, tip, tip, tip, tip, tip, pagadega. No to mnie to tak kręciło. A jeszcze wcześniej był Tom Jones. Stary rarada. It's not on you, you want to be by. And when it won't stop. Pararararara. No właśnie, no tak się z nim rozmawiało. A później, 30 kwietnia 2004 roku, w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, tutaj w Warszawie, w Polskim Radiu, odbył się ten koncert wydany na wspaniałej płycie. Jego pierwsza płyta, pierwszy album z 1976 roku i po latach, w 2015 roku, dokument na albumie. Oto część pierwsza tego występu. Thank you. czas przecież nie ma. Rzuć to wszystko, zostaw co złe, lepiej już nie. Nie pokochaj. Widzisz, pada deszcz. Może dziś smutek znów rozda nam. A z deszczowych strun cisza znów pieśń bez słów wygrała. Pośród tych czterech ścian krąży wokół nas coś ulotnie, co na długi czas pustokrotnie. Dziś zasłyszałam. Przed wieczorny dzwon sekret ciszy unosi wokół nas. Zapręć w pamięć ciszy tej smukło i drzęcie. Zawsze mógł jadąc yeah. Thank you. gdzie wiatr posiał. To był błąd jaś i Małgocia. Górą wiatr będzie miał aż do jesieni. Gęsty dzień, wtedy las się rozsanie stary las. Pierwsza część koncertowego wspomnienia o Zbyszku i pierwsza część płyty 1976 A Space Odyssey. Ten album ukazał się 15 maja 2015 roku, dwa lata temu. I dokładnie dwa lata temu, co do dnia i myślę, że też co do godziny Zbigniew Wodecki był gościem Agnieszki Szydłowskiej w programie alternatywnym. To kolejne jego wspomnienia i takie krótkie podsumowanie, które wtedy powiedział na naszej antenie, jeśli chodzi o współpracę z zespołem Mitch and Mitch i o koncertowanie z tą niezwykłą grupą. Mówił tak. Oni mi przypomnieli coś takiego, że poza tym trudem i brakiem snu, o którym wspomniałem, żeby się utrzymać na powierzchni mętnej wody show biznesu, żeby się cały czas być, Bo to jest to, co przeżywają gwiazdy, gwiazdeczki i różne takie ludzie, którzy wchodzą w show biznes i oni chcą wygrać jakiś projekt, czy tam jeszcze format, jak coś w telewizji mówi, i myślę, że już no są, no bo są w gazecie. Wystarczy być. Wystarczy być. A tu się okazuje, że teraz trzeba to utrzymać, bo nie ma nic bardziej bolesnego od utraty popularności. To ciężko znieść. Wiesz, można się oduczyć palenia, picia, natomiast ciężko walczyć z nagłą utratą popularności, jak człowiek, no ja przepraszam bardzo, a co, nikt mnie nie, a co, a przyjaciół tak świetnie, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja w tym mozole takim, że tak powiem, utrzymania się na tej mętnej wodzie, show biznesu, jak mówię, zapomniałem o tym, że muzyka służy również nie tylko robieniu kariery, zarabianiu pieniędzy i tego, żeby pani mnie do programu zaprosiła. Notabene fantastycznego w Trójce tutaj. Ale nie tylko temu. Również chodzi temu, żeby się zabawić. Tak. Zbigniew Wodecki. 28 maja 2015 roku. Tutaj w Trójce w programie alternatywnym. Opowiadaj mi tak. Rzuć to wszystko, co złe. Pieśń ciszy. Wieczór już i ballada o Jasiu i Małgosi. To było w części pierwszej. A część drugą zaczynamy od panien mego dziadka. Mój dobry dziadek, dzielny człowiek, gdy sprzedał dom i został sam, szkatułę miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do dam. Szkatułę miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do dam. Choćby miał poza przeszłym roku szłaś ulicą, skąd ja i ty. I mój niepokój, idąc chwilę obok siebie, czytaliśmy spojrzeniami jak między wierszami. Się w moje myśli skradasz ty. I ta balada ranki poza przeszłym roku szłaś ulicą z kondalia i ty. I mój niepokój. myśmy wtedy szli w tamten dzień, pani wie. Bardzo chcę, chcę to wyznać dziś. Proszę wybaczyć mi tych kilka dni w tamten piękny dzień. Kochał ktoś panią, ktoś może ja. Nie wolno mi, tak jak jest, musi być, lecz to tylko chcę, bardzo wyznać chcę, proszę wybaczyć mi, będę. gwiazdy jak kordyliery. Dzwonek znów przed drzwiami zaskoczył mnie i kroki za szybkie i uśmiech na zbyt szczery. Posłuchaj mnie spokojnie i nie złość się. Nasza róża te szkole, przecież wiem, że mogło tak długo być. Usiądźmy przy stole, posłuchaj mnie spokojnie i nie mów mi na próżno, że jestem zbyt zmęczony, jestem zbyt zmęczony. Mego ciatka, dziewczyna z konwaliami, kochałem panią kilka chwil i posłuchaj mnie spokojnie w tej części drugiej. Obszerne fragmenty albumu 1976, Space Odyssey, Zbigniew Wodecki i zespół Mitch & Mitch. A jeszcze przed 20 jego piękna interpretacja Mona Lizy. Mona Lisa, men have made you. You're so like a lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness and your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? I just am golden, lonely, lovely work of tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide the broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they lie there. Are you warm? Are you real? Are just in golden lovely, lovely walk of art. Mona Lisa, Mona Zapraszamy do reklamy. Zatankuj na BP i kupuj w MediaMarkt nawet o 8% taniej. Na przykład kupując szczoteczkę do zębów dla dzieci Oral-B, Frozen lub Star Wars z delikatną końcówką z miękkiego wosia. Zapłacisz 84 zł i 55 groszy. Tankując na BP oszczędzasz w MediaMarkt. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert z piękną muzyką pana Gerszpina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Genialna promocja trwa. Tylko w Carrefour codziennie dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Już jutro body, t-shirty i spodnie niemowlęce 60% taniej, 7,99 za sztukę. A szybkowar Presto 44% taniej za 39 zł. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Przed godziną 20 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. W województwie mazowieckim mamy utrudnienie na drodze krajowej nr 7. Warszawa-Tarczyn. W pobliżu miejscowości Sękocin-Las zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna i zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Grójca. Utrudnienie może potrwać nawet 2 godziny. W województwie wielkopolskim mamy utrudnienie na drodze krajowej nr 32. Odcinek Poznań-Zielona Góra. W pobliżu Strykowa zderzyły się dwa samochody osobowe, 4 osoby ranne. Obowiązuje tam w miejscu wypadku ruch wahadłowy. I jeszcze informacja od naszego słuchacza. Mam wiadomość dla kierowców na autostradzie A4 jadących w stronę Wrocławia przy zwężeniu w Krapkowicach. Bardzo duży korek w stronę Wrocławia zaczyna się już przed górą Świętej Anny, więc 45 minut.